Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 2 lutego, minęła godzina 19. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Lider rosyjskiej opozycji, Aleksiej Nawalny, ma trafić do więzienia. Tak nakazał sąd w Moskwie. Szczepionka firmy AstraZeneca nie zostanie podana seniorom. Decyzję rekomendowała Rada Medyczna powołana przez premiera. Nic już nie stoi na przeszkodzie, by w Radomiu powstał szpital tymczasowy. W jego budowę zaangażuje się totalizator sportowy. Moskiewski sąd pozbawił wolności lidera rosyjskiej opozycji Aleksieja Nawalnego i odesłał go na 2 lata i 6 miesięcy do łagru. Na polityku ciążył wyrok z 2014 roku, który dotąd był zawieszony. Rosyjskie media niezależne relacjonują, że zwolennicy Aleksieja Nawalnego zamierzają stanąć w jego obronie. W ciągu dnia przed budynkiem sądu policja zatrzymała ponad 350 osób. Na miejscu jest nasz korespondent Maciej Jastrzębski. W 2014 roku Aleksiej Nawalny został skazany na 3 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności w związku z oskarżeniem o finansowe machinacje na szkodę koncernu Infrosze. Wykonanie wyroku zawieszono na 5 lat. W połowie stycznia rosyjska służba więziennictwa wystąpiła do sądu o odwieszenie Aleksiejowi Nawalnemu starego wyroku. Funkcjonariusze już po wygaśnięciu okresu próby oświadczyli, że polityk naruszył warunki zawieszenia kary. Występując przed sądem, Aleksiej Nawalny podkreślił, że podejmowane wobec niego działania organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości są bezprawne i odczytuje je jako osobiste zemstę Władimira Putina oraz prokremlowskich środowisk. Adwokaci opozycjonisty podkreślili, że jego zatrzymanie, aresztowanie i rozprawa sądowa odbywały się z naruszeniem kodeksu postępowania karnego. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk poinformował dziś, że szczepionka firmy AstraZeneca nie będzie podawana seniorom. Po rekomendacjach Rady Medycznej przy premierze podjęto decyzję, że w Polsce preparat tej firmy będzie wykorzystywany do szczepienia osób od 18 do 60 roku życia. W związku z tym zostaną przyspieszone szczepienia nauczycieli, dodał Michał Dworczyk. Nie będzie to dotyczyć pracowników administracyjnych szkół. O tę kwestię pytano ministra podczas konferencji prasowej. W pierwszym etapie będą szczepieni wyłącznie nauczyciele. Takie są rekomendacje Rady Medycznej, uzgodnienia z ministrem Czarnkiem, ale tak jak zapowiadaliśmy, będziemy szczegółowo informować w drugiej połowie tego tygodnia, po tym jak już przygotujemy dokładnie ten proces. Przyjęcie szczepionek firmy AstraZeneca i potem proces szczepienia nauczycieli. W przyszłym tygodniu spodziewana jest pierwsza dostawa szczepionki firmy AstraZeneca i wtedy powinny rozpocząć się szczepienia nauczycieli. Minister Dworczyk poinformował także o tym, że pod koniec tygodnia spodziewane są kolejne decyzje w sprawie obostrzeń sanitarnych. Coraz bliżej powstania szpitala tymczasowego w Radomiu. Dzisiaj została podpisana umowa z totalizatorem sportowym na organizację placówki. Spółce przekazano nowy budynek Centrum Rehabilitacji. Projekt to wspólne przedsięwzięcie totalizatora, samorządu, wojewody i radomskiego szpitala specjalistycznego. Więcej o tym w relacji Anny Orzeł. Każda ze stron ma inne zadanie. Totalizator zapłaci za adaptację udostępnionych przez samorząd pomieszczeń. O sprzęt i kadrę zadba wojewoda. Natomiast szpital, jak tłumaczy reprezentująca instytucję Elżbieta Cieślak, będzie sprawował merytoryczny nadzór nad nową placówką. W pawilonie będzie znajdować się 80 łóżek, 20 miejsc z podłączeniem do respiratorów. Zdaniem wiceprezydenta miasta Jerzego Zawodnika specjalnie przygotowany i wyposażony budynek może być później wykorzystywany jako punkt szczepień. Jeżeli będzie większe zapotrzebowanie, jeżeli będą zatrudnieni pracownicy, którzy będą te szczepienia realizować, nie widzę żadnych przeszkód, żeby i tam szczepienia się odbywały. Obiekty, w których są szpitale tymczasowe, gdy nie będą już potrzebne, wrócą do pierwotnego przeznaczenia, a kontenerowe na przykład w Płocku czy w Ostrołęce zostaną przekazane wojsku. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Na koniec tego serwisu jeszcze apel strażaków ważnych, zwłaszcza teraz, w sezonie grzewczym. Strażacy przypominają o obowiązku sprawdzania stanu technicznego urządzeń, w których następuje proces spalania, jak również o obowiązku regularnego przeglądu i czyszczenia przewodów kominowych. Apelujemy także o montowanie autonomicznych czujników tlenku węgla, urządzeń, które ostrzegają przed zagrożeniem. Pamiętajmy o tym, że tlenek węgla jest tak zwanym cichym zabójcą. Jest bezbarwny, bezwonny i pozbawiony smaku. Mówiła rzeczniczka komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach Aneta Gołębiowska. W tym sezonie grzewczym z powodu zatrucia tlenkiem węgla zmarło w Polsce kilkadziesiąt osób. Niepokojącymi objawami świadczącymi o ulatniającym się czadzie mogą być nudności, senność oraz bóle głowy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Zaczęło się źle, a potem było już tylko lepiej. Iga Świątek wróciła na kort tenisowy i to wróciła z przytupem. W drugiej rundzie turnieju WTA Gippsland Trophy w Melbourne w trzech setach wygrała ze Słowenką Kają Juwan 2-6, 6-2, 6-1. Iga z ostatnich 12 gemów wygrała 11. Cieszę się, że przetrwałam, mimo tego, że właśnie nie rozpoczęłam tego meczu dobrze. Udało mi się jakby przechylić tego spotkania, co właściwie nie zdarza się zbyt często. Jestem taką osobą, która dotychczas miała problem z cierpliwością i teraz zdołałam powstrzymać swoje emocje i raczej skoncentrować się na tym, co można zrobić, żeby zagrać trochę lepiej. Zaczęłam grać trochę spokojniej. Też przyznam, że te objawy stresu, które miałam w ciele na początku, trochę odpuściły i zdołałam przekierować trochę swoje myśli na lepsze tory. W trzeciej rundzie rywalką Świątkówny będzie numer 33 WTA Rosjanka Jekaterina Aleksandrowa. Australian Open ma rozpocząć się 8 lutego. Był poważnym kandydatem do wyjazdu na tegoroczne Mistrzostwa Europy, ale tylko do soboty. Piłkarz Derby County i trzykrotny reprezentant kraju Krystian Bielik w sobotę został zniesiony z boiska podczas meczu z Bristol City. Dziś upubliczniono niestety bezwzględną diagnozę. Niestety Krystian Bielik zerwał więzadło krzyżowe przednie w kolanie. Więzadło krzyżowe przednie jest to główny stabilizator stawu kolanowego. Jest to bardzo ważny element przy ruchach twistujących, to znaczy ruchach rotacyjnych stawu kolanowego. Po przebytym zerwaniu więzadła krzyżowego i rekonstrukcji zawodnik pomimo pełnej rehabilitacji ma 30-krotnie większe ryzyko ponownego zerwania więzadła krzyżowego w tej bądź w drugiej nodze. Zawiłości medyczne wyjaśniał lekarz Mateusz Dawidziuk, do niedawna szef sztabu medycznego piłkarskiej Legii Warszawa. W Trójce lubimy bardzo szachy, a o tym strategicznym sporcie mówi się ostatnio dużo i trudno oprzeć się wrażeniu, że będzie się mówić coraz więcej. Dwóch polskich szachistów uczestniczyło w bardzo silnie obsadzonym super turnieju w holenderskim Wijk aan Zee. W zawodach wzięło udział 14 czołowych szachistów globu z mistrzem świata Norwegiem Magnusem Carlsenem na czele. On jednak zajął dopiero 6. miejsce, a wygrał Holender Jordan van Forest. Jan Krzysztof Duda był 10., a Radosław Wojtaszek 12. Wynik w Wijk aan Zee nie był taki, jaki bym chciał, natomiast jeśli miałbym wymienić jedną z partii, z której jestem zadowolony, no to oczywiście remis z mistrzem świata. O ile dużo rzeczy zrobiłem tutaj dobrze, no to niestety brakowało mi wykorzystywania szans w kluczowych momentach i przez to tak naprawdę wynik jest raczej słaby. Mogę wyciągnąć bardzo dużo wniosków i myślę, że jeśli wyeliminuję błędy, no to na przyszłe starty będę spoglądał już z większym optymizmem. Jan Krzysztof Duda także może się pochwalić remisem z Carlsenem w tym turnieju, a w tym serwisie to już wszystko. Za 2 godziny wyniki z polskich parkietów. Nocą w 12 województwach spadnie marznący deszcz, który będzie powodował gołoleć. Dodatkowo na południu kraju spodziewany jest silny wiatr, ostrzega IMGW. Jutro pochmurno, choć będą też i większe przejaśnienia. Warto będzie mieć z sobą parasol. Termometry pokażą od minus 1 stopnia na Suwalszczyźnie do nawet 10. Tyle ma być na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Myślałam, że jesteś sztywniakiem, a ty tak wywijasz w tańcu. Jestem elastyczny, tak jak zero raty w euro. Bierzesz na ile chcesz, nie? Nawet na 60 rat 0%. No tak, zero odsetek, zero wpłaty, zero zaświadczeń. RRSO 0%. Elastyczne zero raty. Ty wybierasz, ile płacisz. Na przykład stalowa kuchnia gazowo-elektryczna Amika za jedyne 15 zł miesięcznie w sklepach euro i na euro.com.pl. To teraz powiedz mi, kochanie, co to za niespodzianka? Żyjesz na ulicę. Nic nie rozumiem. Masz chrypę? Przez chrypę twój głos nie może się przebić? Sięgnij po pastylki Vokaler. Wyrób medyczny Vokaler szybko i skutecznie łagodzi chrypę oraz suchość w jamie ustnej. Nawilża gardło i powleka je ochronną warstwą. To teraz ci powiem. Mamusia przyjeżdża na weekend. Vokaler. Szybko dojdziesz do głosu. Folkowy fonogram roku 2020. Polskie Radio ogłasza konkurs na najlepszą płytę folkową wydaną w minionym roku w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 15 lutego. Szczegółowe informacje na stronie nowatradycja.polskieradio.pl.

Alan Price na organach, Eric Burdon jako główny wokalista i Hilton Valentine gitara. Wspominam o tym dlatego, że Hilton Valentine, gitarzysta grupy The Animals, zmarł przed kilkoma dniami w wieku 77 lat. Stąd House of the Rising Sun i The Animals na początek dzisiejszej audycji. Dobry wieczór Państwu w programie trzecim. Audycja wieczorna. Przy mikrofonie Grzegorz Hoffman, a realizuje audycję Anna Regulska. Teraz przechodzimy już do całkiem nowej muzyki i to będą trzy bardzo energetyczne numery. Tomahawk, Royal Blood, Corey Taylor. Switch me off, put me on. second to regret it. Wokalista zespołu Slipknot ze swojego solowego albumu to był singiel zatytułowany Samantha's Gone. A Corey Taylor, bo o nim mowa, oczywiście znany też jest z grupy Stone Sour, między innymi. Wcześniej Royal Blood, taka brytyjska, konkretnie z Brighton, odpowiedź na The Black Keys, nieco mniej udana, też mniej przebojowa, a tę trójkę rozpoczął Tomahawk, czyli zespół, jeden z wielu zespołów Mike'a Pattona, drugim gitarzystą, przypomnę, jest Dwayne Dennison z grupy The Jesus Lizard. Nowa płyta Tomahawk w tym roku po ponad ośmiu latach przerwy. Premiera 26 marca, Tonic in Immobility. A jeśli chodzi o Royal Blood, to też będzie nowa płyta pod tym samym tytułem, co utwór zapowiadający całość Typhoons, też już wkrótce. A teraz grupa, która w ostatnich latach nie nagrywała, ale odświeżyła swoje piosenki sprzed kilkunastu lat, zostały jeszcze raz zremasterowane, wydane na płycie i teraz pojawiają się również na singlach. Ponieważ były dwa, a żadnego do tej pory nie prezentowałem, jeden jest jeszcze z końca ubiegłego roku, to teraz właśnie dwa razy The Kills. Jako pierwsza I Put a Spell on You. Spell on you. birthday, birthday ashtray. Carried all along this way and was a gift from my little sister. On the very same day they took her away. Cherry red now. All your dreams are cherry red inside your head. And it's painted cherry red now. All your dreams are cherry red inside. In Hollywood I got the phone call. Made my heart and my limousine stall. Falling down in the hotel hall. Again, little drunk from the Warner's Christmas ball. Caught by love and caught by switchblade. He's been gone nearly half a decade. Caught by love and caught by switchblade. He's been gone nearly half a decade. I still remember my brother. See his face on the billboards and the Polaroids that stayed on my pillow. Till the bed of some sad, sad grave. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A przed ogłoszeniem dwukrotnie grupa The Kills, I Put a Spell on You i The Search of Cherry Red. Teraz nieco uspokoimy sytuację. Będzie trochę folku, ale melodyjnego, bo w roli głównej Kurt Vile, który całkiem niedawno, bo już w tym roku, wydał epkę Speed of the Sound of Loneliness. Come home late and you come home early. You come home big when you're feeling small. You come home straight and you come home curly. Sometimes you don't come home at all. What in the world has come over? What in heaven's name have you done? You've broken the speed of the sound of loneliness. You're out there running just to be on the run. Well, I got a heart that it burns with the fever. And I got a worried and a jealous of mine. How can a love that'll last forever get left so far behind? what in heaven's name have you done? You've broken the speed of the sound of loneliness. You're out there running just to be on the run. Cross the evil line today. Well, how can you ask about tomorrow? You ain't got no word to say. So what in the world has come over you? What the hell you think you've done? Sound of loneliness. You're out there running just to be on the run. You're out there running just to be on the run. You're out there running just to be on the run. Deliciously tall, sort of a long girl. She's delightfully small, sort of a song girl. She freely admits to the world that she was a wrong girl. That's nothing compared to the fact that she is a gone girl. Gone like a knock on the door. Gone with yesterday and before. Gone with the wind forevermore. Claim to the fact that she was a strong girl. So why should I loudly proclaim that she was a wrong girl? I'd rather think of her name as some sort of song girl. and think poetical things to think of my gone girl. Gone like a knock on the door. Gone with yesterday and before. Gone with the wind forevermore. Kurt Vile z najnowszej już tegorocznej epki, dwa utwory Speed of Sound, of Loneliness i Gone Girl. Niewykluczone, że do Kurta Vile'a, a właściwie na pewno wrócimy jeszcze w lutym, chociaż z trochę innego powodu, ale o tym prawdopodobnie za tydzień. Przedwczoraj 70. urodziny obchodził między innymi, a może przede wszystkim gitarzysta grupy Roxy Music. Mówię między innymi dlatego, że też współuczestniczył w wielu innych projektach, ale jednak Roxy Music to było to chyba co najważniejsze pod względem artystycznym mu się w życiu przytrafiło. Stosunkowo mało komponował, ale przy Brianie Ferrym trudno było być kompozytorem szczególnie wytrawnym, może nie tyle wytrawnym, ile częstym. Ale zdarzało mu się i za chwilę właśnie taka piosenka, którą skomponował wspólnie z Brianem. Thank you. Acapulco, we are flying down to Rio. You're so chic to the revel of we. Ladies of the mountain streamline. Midnight you can see the floors. Dance the cha-cha through till sunrise. Opens up exclusive doors for wow. Just like the windows look the same. So me and you, just me two, got to search for something new. Virginia Plain, pierwszy przebój, jeden z większych przebojów w całym dorobku grupy Roxy Music. Co to był za skład? Brian Ferry jako główny, a właściwie jedyny niemalże wokalista, również pianista. Andy McKay, obój i saksofon. Obój to istotne. Phil Manzanera, oczywiście gitary. Brian Eno, syntezatory. Działo się wtedy w grupy Roxy Music bardzo, bardzo dużo dobrego. Przypominam, że słuchamy dzisiaj tego zespołu, dlatego że Paul Manzanera przed dwoma dniami obchodził swoje 70. urodziny. No to raz jeszcze. I was lost chance with me. Sometimes I get so blue, people say I'm just a fool. Take a Chance With Me, wspólna kompozycja Briana Ferrego i Phila Manzanera z pamiętnej płyty Avalon. To na dziś już prawie wszystko, za chwilę ostatni fragment muzyczny i to będzie Jacek Lachowicz ze swoim zespołem Las. Będą kolejne nagrania jeszcze w tym roku, ale za czas jakiś tytuł Ogon. Grzegorz Hoffman, dziękuję, do usłyszenia. Yeah.